कृतिमदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सर्वस्वं वंदे निंदातीतम् ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतभिः वसुदेव शतम् देवम् कंसचामूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् ऋषिभूषितकरावलीयदावात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलादोष्टात् पूर्वसुन्दरमुखायविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्समाम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः क्या सुना बोलो आप मन में कोई बात आई अब मैं विशेष आई नहीं एक तो प्रश्न है कि भक्ति अलौकिक जैसे भक्ति को अलौकिक बताया नहीं अलौकिक कैसे है और दो तीन और है वास्तव में भगवद गीता में ये बात आई है नारायण नारायण नारायण लोकेश्वर मेधा निष्ठा मया प्राप्ता मया अनुभव ज्ञान योगी संख्य नाम कर्म योगी ऐसे पनवद्रा में प्रावण पुरुषों लोके क्षर अक्षर एक क्षर नाश होने में एक अक्षर में विनाश दोनों को वो श्लोक है उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा तथा जो परमात्मा को तो अन्य है इसलिए गीता ने लोक में अलोक में भाग किया है इस पर मैंने विचार किया कि ये लौकिक कैसे है वो अलौकिक कैसे है ये तो गीता की बात है अब अपना विचार है वो मैं कहता हूं अब ये जितना संसार हमारे को दिख रहा है उसमें हमारे को क्या दिखता है एक पशु पक्षी आदि एक तो जीव है एक उनका शरीर है जलायु स्वेदज अंडज उद्भिज जलचर थलचर नभचर ये सब चीजें देखी जाए तो दो चीज दिखते एक शरीर दिखता है एक आत्मा है शरीर क्षर है और आत्मा अक्षर है और शरीर ये नाशवान है और आत्मा अविनाशी है पर तो लोकों में प्रसिद्ध में दो ही चीज दिखती है ईश्वर दिखते नहीं आप इतने बैठे हो बताओ कि दो चीज दिखते है जो चीज है मनुष्य है और शरीर है पशु है शरीर है वृक्ष है शरीर है शरीर है शरीर में एक आत्मा है जो चेतन है मनुष्य में भी चेतन आत्मा है वो निकल जाता है मुर्दा रह जाता है पशुओं में भी निकल जाता है तो मुर्दा रह जाता है इनमें पक्षी में भी प्राण शक्ति है जिनसे ये बढ़ते वृक्ष ये भी निकल जाते तो सूख जाता है तो ऐसे चेतन और जगत दो ही चीज दिखती है उस चीज लोक में दिखने में नहीं आती आप इसमें प्रश्न करो कोई बात दिखती हो तो बताओ उस पर विचार करें मेरे विचार में देखा तो दो चीज देखने में आती है जड़ चेतन और जितनी संसार में चीजें है उस मेरे विचार में आई कि मनुष्य को तृप्त करने वाली कोई चीज नहीं है अनंत ब्रह्मांडों में अगर चीज मिलेगी तो एक चीज जीव मिलेंगे और शरीर मिलेंगे ये जड़ पदार्थ मिलेंगे और चेतन मिलेंगे। जब चेतन लोगों को शरीर में मिलता दिखता नहीं, ऐसे स्वयं आप उतने बैठे हो भाई, बहुत वैसे बहना बैठी है, अब बताओ कोई दिखता हो तो बताओ। आप लोग में दो चीज दिखती है प्रत्यक्ष में, ये जड़ है लेकिन चेतन में उत्तम पुरुष है तो कर्मानुबंधन लोके कर्मानुबंधन मनुष्य लोके लोक से और लोक में धर्म अक्षर लोग है फिर भी मांस लोक शुद्ध होती घर में मांस लोक में कर्म बने शुद्धि जल्दी होती है। कोई तो कर्म नहीं कर्म करो जिद नहीं करेगा जल्द से क्या करेगा। वो एक लोक भी बताया कर्मानुबंधन लोक है और क्षेत्रीय मांस लोक है शुद्ध होती करो सा ऐसे लोग ही लोग कर बताता है आपके अनुभव में आता हो तो आप बताओ उनको विचार करने के लिए विचार करने के बाद कहता हूँ इसमें कोई हमें चला रही आप उनकी लड़ी है ये कोई कायदा नहीं है। ये तो सुनाना है स्वामी बैठे उसे टंग में तो उसे क्या बनता है आप जब बैठा ना बात करना तो समझ है इस बात से बैठ गया नहीं है ये तो ऊंचा हो गया बड़ा हो गया आप छोटे हो गए ये है नहीं बस तुम्हारा ये विचार है नहीं हमारे हमारे विचार नहीं ऐसा आगे अभिमान आ जाए तो वो तो खराब चीज है वो आ जाता है तो आ जाता है परंतु खराब चीज होती है तो ये तो बढ़िया नहीं है चीज अभिमान चीज अच्छी है क्या चिंता है कोई आप पढ़े हो ना मैं कह दू मैं ज्यादा पढ़ा हूं ये वचन आप सुनना नहीं चाहते बोलो आप मानते हो कि तुम संसद पढ़ रहे हो आप स्वयं मानते हो और मैं कहूंगी तुम क्या सुन रहे हो हम पढ़े पढ़ेंगे सुनना नहीं चाहते सच चाहते हो सच्ची बात होने भी चाहते नहीं अहंकार अभिमान अच्छी चीज नहीं है अभिमान पतन की चीज है तो वो हरेक को सहते नहीं है क्या सुन रहे तुम सुनते नहीं मैं समझता हूँ सुनना नहीं चाहता ये चीज अशुद्ध है खराब चीज है अच्छी चीज नहीं है परमात्मा समझने में बड़ी भारी बाधा है आध्यात्म उन्नति में बड़ी भारी बाधा है निर्मो निरहंकार से सहमति थी निर्मो निरहंकार संपूर्ण सुख सुनी निर्गुण निरहंकार धीरे धीरे गए ममता नहीं हुए अहंकार नहीं हुए तो सब ठीक हुए ममता और अहंकार करेंगे तो ठीक नहीं होगा। अब सर आप बैठे हो मैं बहुत सी चीजें संग्रह करूँ तो आप क्या भाई होगा मैंने आपको अच्छी नहीं देगी ब्राह्मण हो श्राद्ध हो आप बहन बेटी है वह भी बहुत लोभ करे तो वो अच्छी नहीं लगती आप भी बहन है प्यार करते हो आप भाई ये चीज ले जा ये ले जा ये ले जा तो ले जा आप तो देते हो पर आप देते हो कि वो मांगे वो चाहिए तो आपको अच्छा नहीं लगता सब विचार होगा आपका लड़का है वो भी चीजों खराब करे लड़का सब है तो खास बेटा है अच्छा नहीं लगता साधु हो ब्राह्मण हो अभिमान करते अच्छा नहीं लगता तो अभिमान चीज बड़ी खराब है वह स्वभाव का उसे व्यवहार बिगड़े तो व्यवहार सुधरेगा सुधरे तो लोग में दो ही चीज दिखती है तीन चीज दिखती नहीं इस बात से लोकेश बिंदु लोग में दो निष्ठा होता ही लोग में दो ही चीज है अक्षर नाश रहता विदेशी ज्ञान मार्ग में दो ही बताया नाश रूप विद्य देव ना भाव विद्य सत्य सतर अशुद्ध ही बताया शरीर शरीर सतर असतर नित्य अनित्य सचर असतर दयालु बताया प्रकृति पुरुष चले विद्यना जी उभाव भी प्रकृति और पुरुष दो हुए विद्यना जी उभाव भी दो दो बताई प्रकृति पुरुष चले विद्यना जी उभाव भी तो दो चीज बताई है। तीन चीज आप बताओ कोई आप श्रद्धा करो विचार करें। ऐसा नहीं मैं कहूँ आप ही सुनो आप मेरी बात मान लो ये कोई आग्रह नहीं हमारा। आप बताओ कहो मेरे को तो बात मिलेगी मेरे आप की बात है। आप लोग शंका करते हो लाभ की बात है हानि नहीं है। बोलो लोग मुझे दोषी जाती है अशोचा मैं सोचता हूँ पहले जो प्रकरण चला देही नित दिन देह सबसे भारत महत पीस लोगों में बहुत बात है। तीसरी बात क्या बताओ गीता पढ़े हुए गीता जो याद है पढ़ो पहला पहला उपदेश आरम्भ किया भगवान दो चीज गई अशोच अनुशोचस्तम प्रज्ञा वादा से भाष्य गीता सो नगता सोच वाहष दो दो पुरुष है एक नाश मान जाएगी अविनाशी है। भक्ति बन जाते तीन बात गई सत असत पर सत असत पर उस पर भी वहां जहां पर विश्वेषण किया है और संसार विवेचन है वहां दो ही चीजों का विवेचन है। जैन सिद्धांत में सिद्धांत जैन हुआ पूरा सिद्धांत जैन मत का पूरा पूरा सिद्धांत चीज है एक जन चैत्र वह जब ही जो भगवान हो जाता है वो भगवान भगवान वहां है नहीं उनका काम पड़ा तो मैं कहा कि जैसे अंग्रेजी में घी का नाम बताओ क्या लगाओ घी का नाम है घी जो घी होता नहीं हमें मक्खन खाते हैं घी होता ही नहीं तो घी का नाम भाषा नहीं है। बताओ अंग्रेजी पढ़े आप जानकार हो मैं तो जानता नहीं विशेष घी का नाम बताओ होटल ऑयल के अंदर मक्खन का प्रसाद मक्खन का चीज मक्खन का तेल और क्या नाम करो बताओ अपने घी है घी नाम घी है तो घी कह दे घी कह दे बटर ऑयल कह दे क्या करोगे मक्खन का तेल घी नाम बताओ है ही नहीं। उन्हें मक्खन खाते हैं घी बनाते ही नहीं है तो घी अन्ना भाषा नहीं बने अंग्रेज बैठे पढ़े लिखे आप बैठे हो तो बताओ हम तो जानता नहीं भाई अंग्रेजी से मैं परिचित नहीं हूँ आप परिचित तो बताओ तो क्यों नहीं बताते कारण क्या है कहाँ घी होता ही नहीं घी बनाते ही नहीं मक्खन खाते हैं मक्खन काम लेते हैं मक्खन कहेंगे घी का घी कहते नाम नहीं घी और व्यवहार में नहीं है। तो इस व्यवहार में जीव और जीव का शरीर दो ही चीज आती है लोक में तीसरी चीज है कैसे बताओ खूब सोचो भाई भी बहनों भी खूब सोचो दो बात कहोगे और क्या कहोगे लोग दो ही है लोग इसमें दे दे निष्ठा और क्या कहोगे आप शंका करो लोक में और क्या कहोगे एक परमात्मा है ऐसे ही कहते अपार कहते हैं फिर अनुभव हो जाता है ये बात अलग है तो अभी तो लोग में दो ही निष्ठा है उत्तम पुरुष अन्य अन्यायी पुरुष है आप शंका करो तो और बात हो जाएगी पैदा आप कोई शंका करोगे तो मेरे और पैदा हो जाती और बोल दूंगा आप बोलोगे सब लोग मैं देख रहे, मैं दो ही देख रहा, दो कोई दिखता नहीं। आप जितने बैठो बोलो, लोग दो ही पुरुष है। कहो हमने विचार करना, उत्तम पुरुष अन्य उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा एक योग त्रयम आवेश सबका भर पोषण करता है, सबका शासन करता है, अव्यय विनाशी है, ईश्वर है, सबका मालिक है, ये तीसरा है। तो लोग में नहीं अनुभवी है, देखने में आता नहीं। भक्ति करते हैं, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, सब कहते हैं, पर दीदे में कोई आता नहीं। लोग में देखने कहाँ आता है, कहने में कहते हैं। तो आज तुम मानते हैं, नास्तिक नहीं मानते। मानो न मानो, आप लोग सुन लो, आप लोग भी मान लो, ये कोई आग्रह नहीं। मानो मत मानो, लोगों में दीर्घन है, लोगों में कोई चीज दीखती है। खुद चार करो, उसे अब आप पैदा हो, हमें दुख को पैदा करो, आप वो पैदा हो, पूछो, पूछने से लाभ होगा। कहते हैं प्रभु कि एकाकी न रमते, ये को हम बहुत जाने। उन्हीं का ये कार्य है, तो हमारा उसमें क्या बस है? कहते एकाकी न रमते, हाँ एकाकी न रमते, तो ये एकाकी न रमते दूसरी बात है। एको हम बहु श्याम बहुत हो जाओ, तो बस ये उन्हीं का है, तो फिर हमारा बस चलता नहीं। तो ये दूसरा वार्ता है, अश्विन लोके द्विधा निष्ठा, इस लोक में दो निष्ठा है। ईश्वर का मैं खंडन नहीं करता हूँ, कुछ करना होगा तो आप बताओ। एक अभी मेरा मत है, ऐसा विचार हुआ कि एक ही बहुत राम बहुत हो गए, ये विधि दमाता है, विधि दमाता होगा तुम आपस में आता है। कहने का मतलब है सब भगवान का ही किया हुआ होता है, तो जीव का क्या बस चलता है? जीव तो कर सकता नहीं, भगवान ही करते हैं सब। देखो बात बताऊ आपको, जीव क्या कर सकता है? जीव आप कर सकता है, कुबुद्धि कर सकता है, आप फिर सकता है, दुख पास होता है, इसमें सुंदर है। लायक काम नहीं हुआ सकता, उल्टा सकता है, उल्टा चल सकता है, उल्टा चल सकता है, मारपीट कर सकता है, चोरी कर सकता है, टाका लगा सकता है, नीचे दुख दे सकता है, और कल क्या सकता है बताओ? अभी उल्टे उल्टे चलते हैं, इसे मैं कहता हूँ कि उल्टे मत चलो, ये मैं कहता हूँ। उल्टे चल सकते हो, मारकाट कर सकते हो, कहीं फंस जाओ तो घरों में कर सकते हो। ऐसा है कि तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसीदास यही मोह जीव रजू जो बाधो सो ही छोरे। ये तुलसीदास जी महाराज की बात कहते हैं, कि जो बांध दियो सो ही छोड़े, कोई छोड़े तो वो तो कौन कहते हैं? गीता में कहते हैं तीसरा सातवा अध्याय में एक शरीर एक शरीर मेरी प्रगति है, एक मैं ही हूँ। तो ईश्वर तीसरा ईश्वर आया था, लोग में बताओ ईश्वर क्या है? मैं ईश्वर खंडन नहीं करता हूँ, लोक में दो रिश्ता है, लोक में तीन बताओ। मैं ईश्वर ही कहते ईश्वर नहीं है, मैं तो आस्तिक जगत में हूँ। पर्वत जीव स्वस्थ भगवंता, अरे तो पुस्तक मैंने कहते हैं लोक में पूछो, तुमने लोक में बात पूछी है, लोक में दो बताओ, तीसरा नाम बताओ, दो लोग में बताइए, दो लोग में गई आप बताए, लोग में बताओ तीन, दो ही है तो लोकोत्तर है, दो ही है लोक में, एक तो दिखने वाला जगत है और एक हमारा अस्तित्व जीवात्मा है, तीन लोग में जो ही है वो भगवान लोके लोके उत्तम अवस्था अलग है, ये तो गीता जाती है मानते ही है, आपका प्रश्न करेगा लोग भी बोलेंगे और लोग भी बोलेंगे तो कैसे। महाराज जी आपने कहा कि कुछ पूछना चाहिए, तो जैसे गीता में सत और असत, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, तो सत तो केवल ईश्वर है और असत सारा जगत है, तो फिर ये तीसरा इसलिए वो अलौकिक काम हुए, जैसे दो दो नहीं, नहीं, दो ही है, तीजा बताओ, तीजा नहीं दो ही है, हाँ, इसी जगह उस जीव कह लो तो ईश्वर कह लो तो महात्मा कह लो तो भाई मिलती है, हाँ, दो दो ही हुए ना, हाँ दो हुए, तीसरे बताओ, तीसरा आप ईश्वर कहते हैं ना, आपने कहा कि वही तो कहते हैं, लोग बताओ लोग में दो निष्ठा कैसे है, दो आदमी कैसे है, लोग ये प्रश्न है, ये प्रश्न तीसरा बताओ आप लोग, तीसरा कोई नहीं, लोग नहीं है वो अलग ही है, अलग ही है, तीसरे लोक की नहीं प्रश्न पूछा, लोक की दो कैसे है, तो लोग में तीस है बताओ आप भाई बताओ, मैं बताओ कोई बताओ, कोई बताओ बोले जो बताओ, आप उसे विचार करें, लोग में भी हम दो ही बातें दी थी भाई, चेतन हजार दो दी थे, अगर तीसरा नहीं होता तो दोनों सत और असत नियंत्रित कैसे होते, दोनों को नियंत्रित करने वाला तीसरा है ना, तो है नहीं होता तो नियंत्रित कैसे होता, कहते हैं सत और असत ये दो ही होते तो इनको नियंत्रित करने वाला कोई कोई है तो अलौकिक भी माना, कोई नहीं हुआ, ये हुआ बताओ तो मुझे, और कोई हुआ, कोई नहीं हुआ, ये हुआ, इधर ये बैठा, अब दो कितना प्रश्न है वो बताओ, मैं कोई इसे खंडन नहीं करता हूँ, मैं तो आपने पूछा कि लोग भी दो ही जो है, लोग भी दो ही है, तीसरा लोग भी दी है मानना पड़ता है, तीसरा तीसरा मानना पड़ता है, लोग भी दी है नहीं, तीसरा मानना ही पड़ता है, मानने पीछे वह साक्षात हो जाता है और संत महात्माओं का सम्मान होते हैं, तो मानते ही है लोग में होता तो नहीं सोते, मानने में नहीं जाता मैं, मैं तो आप मानने वाला ही हूँ, नहीं मानने वाला हूँ क्या करोगे आप, आप बताओ, लोग में दो ही रहते, दो ही है लोग, जितना संसार है कितना ही दो ही है, ऐसा दो में एक जगह एक विचित्र बात बता रहे हैं कि दो में एक है चेतन एक है जगह, अब जड़ चीज की संसार मात्र जड़ चीज है, क्या चेतन को तृप्ति कर देगा, चेतन की भूख मिटा देगा, क्या मिटा देगा बताओ, अनंत ब्रह्मांड में एक रत्ती भर चीज आपकी नहीं है, आप में परमात्मा है, ये मानना ही पड़ेगा ये ईश्वर है, मतलब लोक में तो नहीं दिखता, लोक में प्रश्न तो लोक का है ना, लोक है लोग, लोक में तीन बताओ सिवाय लोक में अलौकिक चीज है, कहने पर भी ईश्वर कहोगे ईश्वर मानो हम मानते हैं, ये बात सब ईश्वरवादी है और ईश्वरवादी लोगों की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, लोग भी बात करते हैं तो ईश्वर को मान कर करते हैं, तो मानते ही हो लोग बताओ, प्रश्न तो लोगों को टहने अलौकिक लोग कैसे है, ये प्रश्न था। मैं भी बता नहीं सकते, ये जिला में कोई झील है, मैं झील निश्चित करता रहेगा, मैं उन्हें घर में तो होती नहीं चीज, तो उसका लाभ नहीं मिलता है। भाषा में नाम कैसे मिले, वो चीज है ही नहीं, नाम कैसे मिले। तो कह ले गया तो क्या करेंगे, क्या बंद कर देंगे हम, आप भी मकान का घी बना रहे हैं तो क्या करेंगे, क्या मना कर देंगे, नहीं बना देंगे, बनाना नहीं रहेंगे फिर, वो घी है तो नहीं भाषा में नहीं है, अंग्रेजी भाषा में घी बना बताओ। आप पढ़े लिखे बैठे हो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप बताओ घी का नाम तो घी नहीं नाम है, घी वहां उठते ही नहीं, और मक्खन खाते हैं, मक्खन में काम ले जाते हैं, तो खरीद नहीं ऐसे छोड़ा वाटर ऑयल है, मक्खन खाते है, मक्खन खाते है, कह दे और क्या करो सर, और घी कह देंगे और क्या कहेंगे। इस तरह से लोक में ईश्वर नहीं है, लोक में मतलब ईश्वर नहीं है, अब मानो न मानो आपकी मर्जी है, पर लोक में ईश्वर नहीं। लोक में ईश्वर नहीं है, लोग कितनी उन्नति कर दो, लोग जड़ पदार्थों से चेतन को तृप्ति नहीं होगी, एक ठोस बात, इतनी पक्की बात है, ये क्या बताऊं आपको। चेतन के चित्त चेतन जीव है, उसकी तृप्ति जड़ से हो जाएगी क्या, आप सब विचार करो, सबसे छोटे बड़े भाई बहन सब, अनंत ब्रह्मांड को सामने रखो तो आपकी तृप्ति नहीं कर सकते, आपकी तृप्ति परमात्मा से ही होगा। तो उत्तम प्रश्न आएगा, लोग दो लोग में दो होता है, लोग में दो ही है, दो ही है, तीसरा बताओ कैसे। प्रकृति भगवान ने बताई, दो प्रकृति बताई, भूमि रापोन मनोवायु खन मनोबुद्धि अहंकार अपरायण इतस्तु अन्य प्रकृति विद्य परम जीव भूतम और अहंकृत से मैं सुबह माता तो ईश्वर भया, मैं लोग तो नहीं है ना, आपने कहा तो लोक में लोक में नहीं आता, मान्यता में है, आप मान सकते हो, नहीं मानो तो नहीं मानो, जो भी मना दे कैसे मना देगा, कैसे मना देगा बताओ। तो ईश्वर मान्यता में है, लोक में नहीं है, लोक इसमें द्विधा निष्ठा द्वार विमोष और लोक है, एक जड़ और एक चेतन। अब जड़ चेतन जिसकी है इसे ऊपर जो है वो मालिक ईश्वर है, ये हम मान रहे हैं, मैं लोक में तो बता नहीं सकते, लोक से द्विधा निष्ठा असमें लोग में दिशा हुई है, क्या कहते हैं तीसरा है ना छुड़ाने वाला संत, लोक में जीव और जड़ तो इनको दोनों में से छुड़ाने वाला संत तीसरा है ना, तो संत तीसरा संत संत में है तो चेतन जड़ दो और क्या है, संत में तो है दो ही चीज है, संत में तो सही है एक आत्मा है, तीसरा बताओ। महिमा कितनी कर रहा आप, परंतु चेतन सचेतन चेतन वही बताओ, तीसरा बताओ नाम बताओ तीसरा, इतना साफ कह रहा है लोक लोक में दो ही है, ईश्वर अलोक में है। सूत्र है कि क्या बिना गुरु के मुक्ति या आत्मज्ञान नहीं हो सकता? वो बात बस हमारे एक विशेषता है वो ही है। फिर सरल समझ गए तो विष्णु हमारा दुख लोग अलग है, अलग अलग लोग अलौकिक है। ईश्वर अलौकिक है ये मानना ही पड़ेगा महाराज, ईश्वर अलौकिक है ये मानना ही पड़ेगा। और कोई चारा नहीं है, और कोई आपके सामने विषय है नहीं बता हुआ, कोई मानने के सिवाय और क्या है? लोग में दो ही भरोसा है, लोग में दो ही भरोसा है। ये कह रहे हैं कि आत्मा प्रत्यय है, आत्मा और वो है? आत्मा धार्मिक प्रत्यय है और ईश्वर बुद्धि रूप से उसमें रहता है। हाँ मानते हैं लोग कहाँ है, मान्यता में है आपने, आप आस्तिक हो इस बात से आपने मान्यता में है। लोक में तो प्रसिद्ध लोक में था, ईश्वर खंडन में नहीं था, ईश्वर है कि नहीं है ये प्रश्न नहीं था। परंतु लोग ही कैसे, प्रश्न तो ये था लोग ही कैसे है, तो बताओ लोग कैसे हुआ? लोग ही बोलो, लोग ही वो ही है। ये भी बहुत कम बात बनी है, इतने को कर्म हम कर सकते हैं, हमारा दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है। हाँ। तो तीसरा हम कर्म कह सकते हैं, कर्म ब्रह्मो धोम कर्म, तो कर्म करने पर कर्म कर्म चीज है क्या? स्वतंत्र कर्म स्वतंत्र चीज है क्या? कोई बताओ, कर्म तो आप करते हो होता है, यूँ अल्लाह का कौन चीज है, नीति कोने की चीज है, नहीं कर सकते। इतनी चीजें हैं, एक वृक्ष है, एक इमली का वृक्ष है, उसका दो पत्ता एक समान नहीं है, ना खोखलों है पत्र है, दो पत्ता भी एक समान नहीं है। इमली वृक्ष अदालत बोला तो अन्न असही याद है, सही जान नहीं कर सकते। पुरुष बैठे है, दो पुरुष हुए, एक माँ से पैदा हुए, दो पुरुष है, उनमें दोनों अलग अलग है। पगड़ी बांधवी सभी पगड़ी अलग अलग है, एक एक आदमी की पगड़ी अलग अलग है, भाग्य अलग अलग है, बीमारी अलग अलग है, नाम अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, कृति में गृहति नहीं कर सकता है, परंतु है लोग एक। ये लोक में प्रसिद्ध बात नहीं है, मेरे कई बातें ऐसी आई है जो लोग ध्यान नहीं है, उधर ध्यान नहीं है। अब ध्यान दिया भी ये बात आई है, ध्यान देने से जैसे गीता पर लिखी है मैंने टीका, और टीका पर प्रश्न लिखा है, अब वो छप पर ही है, गर्मी के दिनों तक छप जाएगी। मैंने सोचा है कि जेठ आषाढ़ में, जेठ में पहले जेठ में दूसरे जेठ में उम्मीद है छप जाएगी, तो आप देखना मैंने कितनी बातें लिखी है। मैं टीका देखो परिशिष्ट में बहुत लिखे है, अभी नहीं रह सको तो तीन परिशिष्ट है मैं देखो। आपसे प्रार्थना है गीता पर परिशिष्ट का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, तीन भाग है, छह अध्यायों का भाग है, पहला दूसरा अध्याय होगा, छह अध्यायों का है, उनको आप देखो। गीता में जितनी बात आई है उनके सिवाय है, हमने ख्याल रखा है कि दोबारा बढ़ा जाए, कहीं कहीं भूल से आगे तो बात आ रही है, वो क्षमा कर देना। पर आप देखो, पढ़ कर देखो, गीता में कोई विषय कम नहीं आया है, पर परिशिष्ट का बात है, तीन पुस्तकें ली है, मैंने को भी चाहिए पढ़ो, आप पढ़कर देखो, भाई लोग भी पढ़ो, तारीख पढ़कर देखो, उन्हें कोई बताओ नई नई बात है और बहुत बात है और नई हमें कोई वो छोड़ी है कोई ली है, ऐसी बातें हमें मिली है, हमारी उपति है नहीं है, हम दलिक्ष में ये बात नहीं है, बातें ऐसी मिली है, आप देखो क्या बता बता सकते हो आप, तीन पुस्तक लेकर दे वे ले आओ, पुस्तक ले आओ, पुस्तक ले आओ, हम लिखा है गीता पर टीका लिखी है, गीता पर टीका जितनी हुई है कोई ग्रंथ पर टीका नहीं हुई, किसी ग्रंथ पर टीका नहीं है, भाई बैठ के उल्टा कभी बहुत हुआ है, उतनी गीता पर नहीं हुआ है उल्टा, भाई टीका एक भी नहीं है, मेरी टीका पर तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, हमारी गलतियां बताओ, गलतियां बता सकते हो आप, उसमें वो खुल रहे हैं, आप भी खुल रहे हो, मेरे इतने लिखने पर भी तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, ये हम स्वीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं, तो स्वीकार क्यों करते हैं, हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है असीम, इस वास्ते हमारी गलती होती है तो गलती है, परंतु लौकिक के सिवा अलौकिक तत्व बताओ कोई, बात तो ये थी, भेद इतना है, अब इमली का पत्ता छोटा सा पत्ता है कितना बड़ा वृक्ष होता है, कितने पत्ते और दो पत्ते एक एक नहीं मिलेंगे, आदमी इतने बैठे हैं दो आदमियों को चेहरा मिलता है क्या, बताओ मोटी मिलती तो एक समय मिलती है, मोटी को दो रखी चाहे पांच सात दस तो पहचान नहीं सकते आप, पर आदमी को पहचान नहीं सकते, कंठ सारे के मसद अनुसार सात स्वर है, सात स्वर में गाने वाले का कंठ अलग है, सात स्वर ये भीतर होगा, फिर गाते हुए भी आप कहो अमुक आ रहा है अमुक आदमी गा रहा है, सात स्वर ये भीतर है कंठ अलग अलग है, बोलो आप बता सो तो मैं अलग अलग अलग इतनी चीजें है जैसे गिनता नहीं गिनती नहीं कर सकते, इतनी अलग अलग है, पर है तो लोग ही यही है, भाग भाग वाणी प्रकृति अक्षर वचन विवेक, अक्षर गिनता एक से देखे देश अनेक अनेक देखे, पाग दो मिलती दो दिन आप पगड़ी बांधा तो कोई दो की एक समान नहीं मिलेगी, अक्षर लिखे रहे दो को एक समान नहीं मिलेगा, अंगूठा अगर लगाओ तो दो का एक समान नहीं मिलेगा, मुझे बताओ नहीं तो कैसे नाम बोले अंगूठा लगा दिया से अंगूठा लगा छह लगा दिया वैसे मिलता ही नहीं दूसरा मिल जाएगा, बताओ जितने मनुष्य जितने भाई बैठे बहनों बैठे भाई बैठे सब लोग बताओ आउट है एक है एक अनुमति दो की भी नहीं मिलती दो की भी एक मिल जाए नहीं मिलती, अक्षर मिलते हैं क्या, कुछ अक्षर हम बना सकते हैं आप भी हम कर सकते हैं पर सब अक्षर नहीं बना सकते, जरा रहेगा ही रहेगा ही, तुम सब गिनती नहीं कर सकते इतना भेद है, मैं सब हो तो वो भी ये ईश्वर तो नहीं हो सकते थे, इस बात में लोग गिनता निष्ठा पूरा पर होता मैं आने का ज्ञान योगी इंसान क्या नाम कर्म योगी नहीं होगी ना, महाराज भगवान कहते हैं कि जो हमको भजता है और शंकर को नहीं भजता है तो उस पर हम खुश नहीं रहते हैं, और शंकर कहते हैं जो हमको भजता है भगवान को नहीं भजता है, ठीक है तो भगवान को भजते भगवान तो एक ही वर्ग है, तो दोनों को भजा जाए कैसे भजा जाए, तो भगवान है ही इनमें मैं उस प्रश्न शंकर भगवान दो हो गए। गीता की टीका के लिखने के बाद भी लिखा है, गीता पर इतना लिखा है, फिर इसे लिखा है कि जीते रहेंगे तो शायद तो और भी जीतेंगे। भगवत वाणी कितनी विचित्रता है, कितनी अलौकिकता है, बोलो। पार नहीं पा सकते, तीन पोथी लिख दी गीता इतनी करने के बाद। आप देखो, मिलान करो और बताओ कि ये तुम्हारी पूर्ति कर दो, पहला टीका लिखी है फिर लिख दी तुमने, तो ऐसी आशा होती है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि है पर विचार ये रखा है कि जो लिखी है वो बातें लिखनी है, टीका में जो लिखी है वो नहीं लिखनी है, ज्ञानी लिखनी है। हमने विषय ये विचार रखा है, ज्ञानी बातें लिख दी। पहले भी गीता जी की विस्तृत तत्ववेदनी से बड़ी है, तत्ववेदनी से छोटी नहीं है, इतनी पहले लिखी है। तीन श्लोक लिख दी और खूब ख्याल रखा है कि पहले लिखी हुई बात नहीं आ जाए, फिर कहीं आ गई तो आ गई है, हमें नहीं लिखे दोबारा, भूल से कोई आ गई तो आ गई है। तो आप देखो तो आप बता नहीं सकते, मैंने जितनी जितनी विचार की है, लिखा विचार किया है, इतना आप विचार कर नहीं सकते, इस बात बता नहीं सकते कि ये बुद्धि आई। बता दो तो हम तो मानते हैं मनुष्य बुद्धि है, हमारी भूल हो गई है, पर नई बातें इतनी दिखी है तो कुछ तो होगा नहीं, गीता कुछ क्या चीज है, इतना और लिखा है। गीता ठीक लिखने की बात, मेरी तो एक प्रार्थना है आप पढ़ो तो सही, इतनी पुस्तक बांध बाजार में किताबें चला गए, ₹8 ₹7 16 × 7 = 23 ₹23 में है। इधर ₹23 में आप कागज लाओ, कागज ₹23 में कूड़ा कूड़ा कागज ₹23 में है। जिल्द सहित चित्र है, चित्र नहीं हो, ये पुस्तक है और गीता पढ़ रही है, और गीता में जितनी टीकाएं है उनसे नई बात की है। अब ठीक है, जितने देख लो कोई बात आ जाए तो आ जाए, कोई भी आवे जाए ज्यादा नहीं आवेगी। वो विश्वास तो कहते हैं भगवान मनुष्य बुद्धि है, भूल होगी, हमने भूल नहीं की है, हमने नई नई बातें लिखी है, और कहीं भूल से कोई आ गई होगा दोबारा, ना इसमें लिखी हुई बात बदल गई है ना पहले लिखी हुई शब्द है। किसी आचार्य ने पहले लिखा है वो आ गई, कोई आ गई होगा हमने नहीं लिखी, किसी आचार्य को लेकर किसी टीका को लेकर हमने नहीं लिखा, हमने अपने जो पुस्तक लिखी हमने पढ़ी, जो सोची जो सुनवाई वो लिखाई है, सब नई बात है। आप पढ़ कर देखो, आप बताओ तो आओ आपको धन्यवाद देंगे, हम ठेका नहीं लेते हैं क्यों, उन्हीं से बुद्धि है, पर हमने अपनी दृष्टि से लिखा नहीं है कि वहां से लेकर निकल कर दे, उसे निकल कर दे, उसे निकल कर दे, ऐसे हमने नहीं लिखा है। किसी किसी आचार्य किसी टीका की किसी पहली को टीका की हमने नहीं लिखा है, हमने नई लिखी नहीं है, उसमें कोई बात आ जाएगी अनुमति आ जाएगी। तो आप दिखा कर दे तो हम कान पर मानेंगे, परंतु मेरे से पूछ है मेहनत लेकर देने गई, दूसरे आदमी नकल देंगे कभी, गीता पर कोई लिखे हुए प्रश्न आप देखो पढ़े करो मनन करो। अब इतनी बातें आएगी मैं मोख में तीस रुपए बोलता मैं उस उन लोग दो भाग आठ रुपये में एक भाग सात रुपये हुआ है और तेईस रुपये महीने तेईस रुपये इतने हो इतना पुस्तक है सस्ते जाते ना बाजार में तेईस रुपये में तेल मिल जाएगी कोरा कागज मिला कष्ट है कोरा कागज सेम से चित्र भी है जिंदगी बनी है मेहनत भी बड़ी है छापा ही है बताओ ऐसी अलौकिक बातें हैं जो आज कल टीका में आज तक कहीं आ गई है पता नहीं हमें हमने नकल नहीं की है ये तो हम कह सकते हैं हमने किसी टीका की नकल नहीं की ये तो कह सकते हैं और टीका आ गई तो आ गई हम तो कहते हैं नहीं आई होगा हमारे विचार से हमने नहीं की है हमारे विचार से तो है जो ये बात ही है तो गीता कितना अर्थ थे गीता पर ये भी लिखा है कि और जीते रहे ये तो फिर आ जाएगा पता नहीं है पर इसमें आप लोगों से कह रहे आप विचार तो करो थोड़ा निवेदन भाई प्रार्थना आप सबसे भाइयों से बहनों से आप पढ़ो तो सही पढ़ कर देखो भूत क्रामा से वायम भूता भूता प्रलियते राजा से पार्थ प्रवत्या राजा में इसमें टीका लिखते विशेष भाव एक विभाग बदलने वाले संसार का है एक विभाग न बदलने वाले चिन्मय सत्ता का है जो अनादिकाल से जरूर मान के प्रवाह में पड़ा हुआ है वही है जीव समुदाय बार बार उत्पन्न होकर लीन होता है ब्रह्मा के दिन और रात के बीच में भी जीव निरंतर जन्म लेता है और मरता रहता है तात्पर्य है कि जो बार बार उत्पन्न होता है लीन होता है वह संसार है और जो वही रहता है वो पहले रहता है वो चीज एक नाशवानी अविनाशी है वह जीव का असली स्वरूप अथा चलने सत्ता है और परमात्मा साक्षात परमात्मा साक्षात अंश है ब्रह्मा जी जितने भी रात दिन में चले जाए पर जीव स्वयं को आगे वही करता है चलने सत्ता चित शक्ति अर्थात स्वयं में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की सामर्थ्य है इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने पर अर्थात जड़ता के स्वीकार करने से वो जनता मरता रहते कारण गुरु गोषे सुर सदी यदि इस सामर्थ्य दुरुपयोग न करे तो मैं हो ही नहीं सकता अगर जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता के स्वीकार न करना अर्थात उपस्थित होना अथवा अपने अंश भगवान के संग होना जड़ता में देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति परिणाम होता है अपने में अपने होने पर ये कभी परिवर्तन नहीं होता मनुष्य मात्र अनुभव है परंतु ऐसा अनुभव होते हुए भी मनुष्य सुखा शक्ति के कारण जड़ता बना हुआ है उसको अपने आप से स्वरूप से अनुभव क्या नहीं होता ये बेहतर वायु सभी आदि को तरह तरह से स्वरूप से भूलता रहता है प्रभु अवश्य प्रगति के पश्चात संबंध जोड़ने के परवश पराधीन हो जाता है भूत ग्राम प्रकृति पश्चात प्रगति के पश्चात सूर्य का भूत नहीं हो जाता है इसी सत्ता को अपने ये टीका में नहीं देती है इतनी सुनाई है इतनी सुनाई और टीका है यहाँ तक है अब एक श्लोक पर ये श्लोक यहाँ होता होता जिसमें ये प्रश्न है ये प्रश्न है ये प्रश्न है इस प्रश्न यहाँ समाप्त हुआ है इतना बहुतों में लिखा है अरे किसी टीका में पहले लिखा हुआ नहीं लिखा है किसी की नकल नहीं की है नई बात लिखी है आप देखो तो सही भगवत वाणी में कितनी विचित्रता है कितनी अनुकूलता है कितनी विचित्र बातें भरी है अखिलेश लोगों को कुछ नहीं लिखा है मामूली अर्थ कर दिया इक्कीस लोगों ने बहुत अर्थ लिखा है जहाँ आया लिख दिया, नहीं आया नहीं लिखा। गीता दर्पण की है, एक दर्पण नहीं है गीता। ये श्लोक पांच ग्रंथ है, गीता दर्पण है, गीता माधुरी है, गीता ज्ञान प्रवेश है, गीता भगवत गीता है, साधु संजीवनी है, साधु संजीवनी परिशिष्ट, ये परिशिष्ट अतीत है। कितने लिख दिया है, बोलू तो है नहीं, थोड़ी बहुत बोलू थी आ जाएगी, पर हमने लिखा है वहां दोबारा लिख दो, ऐसा अपनी दृष्टि से लिख दिया है। पूर्ण से हो गया तो हो गया, उसमें हम बता सकते हो, उसमें हम स्वीकार करते हैं, हम भूल स्वीकार करेंगे, हम भूल स्वीकार करेंगे, पर हमने भूल की नहीं है, हमने जान करके उस बात को दोबारा लिखी, ऐसा देख रखा है। अब देखो पढ़ो, कृपा करो कृपानाथ, हमारे लिखने में जितनी मेहनत पड़ी उतनी आपको मेहनत नहीं पड़ेगी क्या? पढ़ने में उतनी मेहनत पड़ेगी बताओ? लिखने में जितनी मेहनत पड़ी है उतनी पढ़ने में मेहनत पड़ेगी क्या? लिखने में पढ़ो तो सही, कृपा करो कृपानाथ, आप लोगों सबसे प्रार्थना है लिखो तो सही है। इसमें मिलाकर भी हम लिखने हैं, वो छाप रहे, वो छप जाए तो वो पढ़ो आप, वो इसमें लिखा हुआ संजीव लिखी हुई दोनों बातें लिख करके तीसरी पुस्तक छापते हैं, जिस उस पुस्तक के साथ कोई पढ़े तो पढ़ सकता है। और इन्होंने भी लिखा है कि साधक संजीव को सामने रख करके आप पढ़ो, उसको साथ लेकर पढ़ो, तो साथ लेकर पढ़ने के लिए पुस्तक होगी, उनमें दोनों बातें एक आ जाएगी। पढ़ कर देखो आप, पूर्जा और आयोड है, पूर्जा और है, पूर्जा और बाकी नारायण नारायण अब जो पूछा है वो बात कह रहे, आपकी सुनते है ना, हमारे जो कई बयान ने पूछा है उसका उत्तर दे दे, आपकी सुनते है, आपकी सुनते तो सुना दे, नहीं सुनते नहीं सही। पूछा है कि महाराज स्वभाव दोष कैसे दूर हो? स्वभाव दोष कैसे दूर? मैं सीधी बात बताता हूँ, दो बात है, हमारे में ये आता नहीं और हमारे में आता है, दो बात हुई। हमारे स्वभाव में ये दुगुण है और हमारे सदगुण आते नहीं है, दो ही बात तो है। तीसरी बात बताओ हमारे में ये दुर्गुण है तो दूर कैसे हो, और इनमें गुण नहीं में गुण कैसे आवे, यही तो प्रश्न है। इसे सिवाय प्रश्न क्या है बताओ? दो ही है प्रश्न, दो के लिए आप असही हो जाए कि ये हमारे नहीं रहना चाहिए, ये हो जाए वो मिट जाएगा, यानी ये होना चाहिए लाला तो जाओ ना, भूख लगे ना, नींद आ गए ना, चैन पड़े, हो जाएगा कर बैठेगा। जो गुण आप में नहीं है ये गुण मेरे में कैसे आवे, इसलिए भूख और प्यास सब छोड़ कर एकदम तत्पर हो जाओ, भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगा, आप अवगुण कैसे मिटे इसे व्याकुल हो जाओ, कैसे मिटे क्या करूं कहां जाऊं कैसे मिटे, व्याकुल हो जाओ, नींद नहीं आवे, भूख नहीं लगे, मिट जाएगा। करके देखो जी, करके देखो, मैं कान पकड़ो आकर के, हमने ऐसा किया मेरा कान पकड़ो, भगवान इतनी कृपा करते हैं, उसका कृपा कोई पारा वारते है कोई कह नहीं सकता, भगवान की इतनी विदेशी कृपा है। वो जो पुरुष आदमी है अलौकिक पुरुष है, उस अलौकिक की इतनी कृपा है, इतनी कृपा इतनी, जिसे कोई पारा वारते है। दो बात है, ये हमारे में अवगुण जाना चाहिए, ये गुण मेरा आना चाहिए, आ जाएगा जरूर, मिट जाएगा जरूर। उसके साथ ही व्यवहार कैसे सुधरे, व्यवहार कैसे सुधरे, क्या करूं, अयोध्या जब और अभिमान छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके भेद कर दूसरों हित का बर्ताव, अपने अभिमान और स्वार्थ का त्याग कर दूसरों के हित की चेष्टा कर दो, स्वार्थ बन जाएगा। कभी देख लो नहीं सूर्य भी मेरे कहा दो का मैंने छोड़ दिया, अभिमान छोड़ दो और स्वार्थ बुद्धि छोड़ दो और दूसरों का हित था हो, तीन बात आप सूर्य जा। सदगुरु संत और चिन्मय स्वरूप, परमात्मा के स्वभाव और व्यवहार, इनमें क्रमशः अंतर है या एक ही है? सब अंतर है, सब में अंतर, अंतर इतना है आपको पत्ता बताया, एक एक पत्ते में अंतर है। स्वभाव में अंतर क्या क्या है, स्वभाव में अंतर है, प्रकृति में अंतर है, चलने फिरने में अंतर है, चाल में स्वभाव नहीं, आप चलो सभी एक दूसरे आदमी में चाल मिलेंगे नहीं, इतनी माइया में चाहिए चलो चाल नहीं मिलेगी, दो दो हम सब चले तीसरा आदमी देखो चाल बोलो नहीं मिलेगी, तो अंतर कैसे नहीं है, अंतर इतना है जो अंतर नहीं दूसरा। गृहस्थ आश्रम में साधक के लिए ये नित्य योग और उसके अनुसार आचरण वो कैसे हुए? बस लालसा और बता दो, आपके साधन में अपने व्यवहार में अच्छे आचरण कैसे आवे, तो आप अपना अभिमान और स्वार्थ दो का त्याग कर ही आप करो, आपका जरूर सुधार होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप करना चाहते नहीं है, करने की आपके लगन हो तो भगवान कृपा कर ऐसे करते करते हैं वे जरूर आपको सुधार करेंगे। अरे भगवान के हाथ में सब कुछ है, वो लोग ही नहीं है, अलोक ही है, परमात्मा लोग ही नहीं है, अलोक ही है, और वे इतने समर्थ है, इतने अलोक है, इतने विलक्षण है, आप जो चाहो सो सब ले लो, सब दिन तैयार आपके हित के लिए, अहित के लिए नहीं, आपके नुकसान के लिए नहीं, नुकसान नहीं, उल्टे में चलो और हित में हो जाकर सब करेंगे काम। हनुमान जी महाराज बलवान तो है ही, है, है। तो ज्ञानियों में भक्तों में भी अग्रगण्य कैसे है? क्यों क्योंकि बलवान होने पर कोई बोध लगता है क्या? बलवान होने से कोई बाधा लगती है क्या? ज्ञानवान भक्तों ने भी क्या बाधा लगे? ज्ञान में भी तेज है, भक्ति में भी तेज है, बल में भी तेज है, सब में तेज है, इन बाधा क्या लगी बताओ, आप बाधा बताओ। छात्र धर्म तेजस्वी नहीं होगा तो धर्म राष्ट्र और ये ब्राह्मण समाज कैसे बचेगा? तो सब में के लिए हनुमान उपासना का क्या हनुमान उपासना हमारा नहीं हुआ, जिस किसी की उपासना करो वे उपासक के गुण उपासक में आएंगे, उपास्य देव है ना उसे गुण अपने में आएंगे, जैसा संग करे वैसा असर पड़ता है, ऐसे ही उपास्य देव में जो शक्ति आए जो गुण है वे अपने में आवेंगे, अगर उसे अनुभव आप निरंतर चिंतन करो बंद करो तो वो आएगा। देखो मिर्ची का आचार होता है, मिर्ची का नींबू का आचार होता है, मिर्ची का आचार होता है, ये उसी मुंह में पानी आ जाता है, चीज तो है जी नाव लेने से आ जाता है तो वे गुण क्यों नहीं आवेंगे बताओ? नींबू का आचार होता है कोई नींबू आई है यदि शक्ति है प्रत्यक्ष बात है और वह ताकत है बहुत विलक्षणता है। आप चाहो आप जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है। मैंने पुरुषों को देखा है जिन पुरुषों का बर्ताव अच्छा नहीं था उनका बड़ा सुंदर बर्ताव हो गया है। जो आदत खराब थी वे अच्छी आदत हो गई है। अच्छी आदत अगर न हो तत्व ज्ञान कैसे होगा। कल के भाई ने पूछा था कि वो सबके साथ एक साथ एक साथ एक सब खानपुर एक नहीं होगा। एक खानपुर एक होने से कोई फायदा नहीं है सिवाय आफत के कोई फायदा नहीं है। आज कहते सब एक साथ खाओ वोट मिल जाए बात यह और कुछ रहा है तत्व नहीं है उसमें। उसमें तत्व नहीं एक साथ खाओ राज्य वोट भाग लेगा कुछ नहीं है तत्व सार है ही नहीं। राम समाज में तो बड़ा भारी तत्व है बहुत बड़े लाभ की बात है। ऐसा खा लो कुत्ते इतने कुत्ता है ब्राह्मण की रसोई में जाए तो कुत्ता पर पैर धोएगा क्या इसमें क्या बने ये तो कुत्ता ही कर दे रहा है। सुनो सर को सड़ा को बड़ी बात नहीं है ये पत्नी की बात है कुत्ता भी बात नहीं है। ये पत्नी आप कर सकते हो ये मैं स्वतंत्र हूं आप और उत्थान में स्वतंत्र हो परमात्म प्राप्ति में स्वतंत्र हो। मनुष्य स्वतंत्र है बहुत बड़ा गुण दान करता है बड़ा बड़ा नीचा पड़ सकता है ऊंचा पड़ सकता है। सारे घर न रख अब वर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख नैनी छपात लिखी है सात बातों पर करे स्वर्ग जाता नरक जा सकता है स्थान विशेष रूप जा सकता है स्वर्ग आदि योनि भी जा सकता है तो सब स्वतंत्र है। ऊंचा जाने में सब स्वतंत्र है कोई बड़ा दिन नहीं है। सत्संग इसलिए किया जाता है कि सत्संग करने से ऊंचे उठ जाओ ऊंचे चले जो ऊंचा ले जा सकते हो हो गया। एक मामूली बात संक्षेप में कि क्या अलौकिक सत्ता को साकार रूप में इस युग में देख सकते हैं। देख सकते अलौकिक परमात्मा को बिल्कुल बिल्कुल लोग देख सकते हैं देख नहीं सकते खेल सकते साथ है कृष्ण रूप से खेलते साथ में कनुआ कनुआ कहते हैं कनुआ कनुआ और कनुआ इतना मीठा लगता है जैसे निर्धन आदमी को धनी आदमी की बड़ी बड़ी बात लगती है ऐसे ही भगवान जो अलौकिक है उसको कनुआ कनुआ के रेतु कैसे आनंद होता था क्योंकि बड़े तो उनसे कोई घाई है छोटा नहीं है। उनको माँ बन जाओ त्यार बाप बन जाओ त्यार भाई बन जाओ त्यार लुगाई बन जाओ त्यार जो था घटा है भगवान सब न मेरे माँ है न मेरे बाप है न लुगाई है न कोई नहीं है आप कोई बन जाओ माँ बन जाओ आप बहुत खुश हो गए भाई माँ मिल जाएगी खुश हो जाएंगे राम जी खुश हो जाएंगे माँ मिल गई माँ मिलने से ठाकुर राजी होता है नहीं माँ आ जाए गोदी में शरद हो जाता है इसलिए भगवान जी माँ बन जाओ आप भगवान राजी हो जाएंगे भगवान जी माँ मिली खेती पति खेती बात बढ़िया हुई स्त्री बन जाओ पितृ बन जाओ पुत्र बन जाओ गुरु बन जाओ चेला बन जाओ भगवान के चार सौ बन जाओ भगवान राजी हो जाएंगे। अलौकिक अलौकिक क्या हुए अगर अलौकिक है नाम उसे अलौकिक है तो अलौकिक लोग के नहीं हो सकते थोड़ी बात है बिल्कुल लोग हो जाएंगे। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2056 2 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम